जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी, जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी, तू ही मेरा मीत है। हंसती है मेरी जिंदगी, तू ही मेरा मी।